Devletin barda, avzin zurda. Yuklab kiler seni bigonalar ham. Nagahon devletin kitsa kulingden. Dostların kaçarlar, karındaşlar ham. Dost bilen düşmen kuldan devletin kitkende kör. Dost bilen düşmen kuldan devletin kitkende kör. Ya burar demde musibet başınge tüşkende kör ey. Dost hamisha birga du, yaxshi yomon har lahzada. Leqanimning boshini osmon qadar yetganda ko'ray. Hojiyon arpa ekib, hojiyon arpa ekib, bug'doy ololmas hech kishi. Har kishi us qilmishin farzandidan topganda ko'r. Har kishi us qilmishin farzandidan topganda ko'r. Davlating borida, avzing zurida, yuqlab kelar seni begonalar ham. Nagahon davlating ketsa qo'lingdan. Dostların kaçarlar, karındaşlar var. Dostum havalan, gitme uzinden. Dağların başını ekken dünya bu. Dostum havalan, gitme uzinden. Dağlarını başını yıkken dünya bu. Azim deryalarını boğup kardan. Bir tamçı kaldırmayı yutken dünya bu. Azim deryalarını boğup kardan. Bir tamçı kaldırmayı yutken dünya bu. Kimnidir yayratıp irem bağda, kimnidir küydürüp berzat dağda, kimnidir yayratıp irem bağda, kimnidir küydürüp berzat dağda, kimnidir kuldurup yaşlık çağda. Nelerini uvalın tütken dünya bu. Kimnidir buldurup yaşlık çağda. Nelerini uvalın tütken dünya bu. Dostlar eğlenseler tülkü buğruge. Yıldaşın ilinse nefsin turge. Dostlar eğlenseler tülkü buğruge. Yıldaşın ilinse nefsin turge. Diyanet kılgende ayollar irge. Bərinin üstüden külgen dünya bu. Diyanet kılgende ayollar irge. Ey! Bərini üstüden külgen dünya. Şundayın bir deyin yalvan dünya.